Book 2 32 32 32 في المطعم 4 restoranis 4 restoranis 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب ühed friikartulid ketšupiga. Ühed friikartulid ketšupiga. Vathnani maal majonees. Ja kaks portsionit majoneesiga. Ja kaks portsionit majoneesiga. Vathalafa sujuk muhammar maal khardal al mustarda. Ja kolm portsionit praevorste sinepiga. Ja kolm portsionit praevorste sinepiga. ماذا عندكم من خضروات؟ milliseid köögivilju teil on? milliseid köögivilju teil on? عندكم فاصوليا؟ kas teil on ube? kas teil on ube? عندكم قرنبيط؟ kas teil on lillkapsast? kas teil on lillkapsast? احب اكل الذره Ma söön hea meelega maisi. Ma söön hea meelega maisi. Uhibbu akla al-khiyar. Ma söön hea meelega kurki. Ma söön hea meelega kurki. Uhibbu akla tamatim. Ma söön hea meelega tomateid. Ma söön hea meelega tomateid. Atuhibbu aidan akla al-kurras? Sööte te meelsasti ka sibulat. Sööte te meelsasti ka sibulat. Atuhibbu aidan akla mukhallal malfuf? Sööte te meelsasti ka hapukapsast. Sööte te meelsasti ka hapukapsast. Atuhibbu aidan akla al-adas? Sööte te meelsasti ka läätsi. Sööte te meelsasti ka läätsi. أتحب أيضا أكل الجزر؟ سوت سميل ساستيكا بورغانديت. سوت سميل ساستيكا بورغانديت. أتحب أيضا أكل البروكولي؟ سوت سميل ساستيكا بروكوليت. سوت سميل ساستيكا بروكوليت. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ سوت سميل ساستيكا بابريكات. Sööd sa meelsasti ka paprikat. La uhibbul basal. Mulle ei meeldi sibul. Mulle ei meeldi sibul. La uhibbul zaitun. Mulle ei meeldi oliivid. Mulle ei meeldi oliivid. La uhibbul fitr. Mulle ei meeldi seened. Mulle ei meeldi seened.